Teraz za jedyne 599 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX 1650 Ti. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 stycznia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Strzały w centrum Olsztyna, dwie osoby ranne, sprawca wciąż na wolności. Szczepienia seniorów ruszą zgodnie z planem w poniedziałek. Były lider światowego rankingu, Brytyjczyk Andy Murray, nie wystąpi w Australian Open, jest zakażony koronawirusem. Trwa policyjna obława po napadzie na lokal usługowy w centrum Olsztyna. Padły strzały, dwie osoby, kobieta i mężczyzna, zostali ranni. Zamaskowany napastnik zaatakował około godziny 19. Rząd podkreśla, że liczba wolnych terminów zależy od dostaw szczepionek od producentów. Zgodnie z umową, którą zawarły wszystkie kraje Unii, Polska ma zapewnione do końca marca dawki dla nieco ponad 3 milionów osób. Większość terminów już jest zajętych dla pracowników służby zdrowia, podopiecznych DPS-ów i seniorów. W wielu miastach, w tym w Warszawie, terminów już nie ma. Michał Dworczyk apelował, by osoby powyżej 70 roku życia nie szły teraz do punktów szczepień. Minister prosił, by zamiast tego zadzwoniły pod numer 989. Jeśli nie będzie już wolnych terminów, osoba powyżej 70 roku życia nadal będzie mogła się wpisać na listę oczekujących, tłumaczy minister. Do momentu pojawienia się nowej dostawy szczepionek infolinia będzie oddzwaniać i proponować umówienie na konkretny termin. Nie wiadomo w tej chwili, kiedy dokładnie nowe terminy się pojawią. Ministrowie podkreślają, że zależy to od dostaw od producentów. Karol Surówka, Polskie Radio. To była oczywiście relacja o rekordowym zainteresowaniu szczepieniami przeciwko koronawirusowi. O sukcesach polskiej polityki mówi we francuskim dzienniku L'Opinion prezydent Andrzej Duda. Europa Środkowa przestała być peryferyjną przestrzenią między Zachodem i Wschodem. Stała się strukturą świadomą swoich interesów i mającą wpływ na bieg spraw europejskich, stwierdził prezydent. Dodając, że mimo pandemii przed nami dekada nadziei i szans na cywilizacyjną odnowę w celu budowania lepszego, bardziej sprawiedliwego świata. Sąd w Warszawie wyraził zgodę na transport Polaka w śpiączce z Wielkiej Brytanii do Polski. Prokuratura złożyła wniosek o całkowite ubezwłasnowolnienie mężczyzny, co pozwoli na jego transport do kraju. Jak czytamy w komunikacie, celem działań prokuratury jest zapewnienie mężczyźnie realnej możliwości ochrony należnych mu praw człowieka, w szczególności prawa do ochrony życia i zdrowia. Polak miał doznać trwałego uszkodzenia mózgu w wyniku zatrzymania akcji serca. Angielski szpital zgodnie z decyzją sądu wstrzymał odżywianie mężczyzny. W Olsztynie klinika Budzik jest gotowa podjąć się leczenia mężczyzny. Tenisiści na kwarantannie przed Australian Open. Ze względu na restrykcje zaraz po przelocie wszyscy zawodnicy muszą przebywać w hotelach przez 2 tygodnie. Na kortach w Melbourne nie wystąpi niestety były lider światowego rankingu Andy Murray. Brytyjczyk dostał od organizatorów tak zwaną dziką kartę, ale musiał wycofać się z turnieju po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa. Na portalu polskieradio24.pl od 1 lutego rusza specjalny serwis poświęcony Australian Open. Tam codzienne relacje z rywalizacji na kortach w Melbourne. Turniej startuje, proszę Państwa, no właśnie 8 lutego. Oto relacja naszego wysłannika Cezarego Gurriewa. Kwarantanna może być niebezpieczna, przekonał się o tym znany sędzia brazylijczyk Carlos Bernardes, który w hotelu doznał ataku serca. W miejscowej prasie niekończące się historie na temat kwarantanny, ale nie tylko. Ulubienica publiczności Ashley Barty tłumaczy się z braku maseczki w jednym z supermarketów. Na ulicach Melbourne nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa, ale podczas zakupów trzeba to robić. No właśnie i to był, proszę Państwa, serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program Trzeci. A jutro sporo słońca w centrum i na zachodzie. Na pozostałym obszarze popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Będzie chłodniej niż dziś, głównie na zachodzie. Tam tylko 2 stopnie, ale na południu zobaczymy aż 10 stopni na termometrach. Trójka. Program Trzeci. Holly, darling, keep moving on. Ta płyta nazywa się Holy Dolly. Jest to utwór włoskiego projektu Kano. Nagranie ukazało się w roku 80. na drugiej stronie doskonałego singla I Am Ready. W tej godzinie setu DJ-skiego pojawią się też nagrania Stetsa Sonic, The Boys Town Gang oraz dwa nagrania nawiązujące do polskiej klasyki jazzu. Edit kompozycji Sławomira Kulpowicza, Song for Mohindar oraz nagranie Ricardo Villalobosa, legendy sceny techno, utwór zatytułowany Vivory Now. Klasyczne nagranie w stylu minimal techno, które niemal całkowicie bazuje na kompozycji legendarnego polskiego basisty Krzysztofa Ścierańskiego. I to właśnie ten utwór przyniósł wielką popularność Ricardo Villalobosowi. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na dwie kolejne godziny setu DJ-skiego w Trójce.

Get away with that, you criticize our method, how we make records. You said it was an art, so now we're gonna rip you apart. Stop, check it out, my man. This is the music of a hip-hop band. Jazz, well, you can call it that. But this jazz retains a new format. Point. Well, you misjudged us. Speculated, created a fuss. You've made the same mistake most auctioneers have. Smoking all that jazz. We'll be right back. black